Szóval, első Korintusi levél, 14. fejezet. Már egy jó ideje a lelki ajándékokról beszélünk, ilyenkor péntek esténként, és hogy végig mentünk ezeken a részeken, verseken, Pál a 13. fejezetben beírt egy olyan témát, amivel sokan harcolnak, hogy mit is keres itt, ebben a témában egy ilyen dolog, egy ilyen felvetés, hogy a szeretet. Benne vagyunk mélyen a lelki ajándékokba, harcolunk vele, vagy így küzdködünk, hogy megértsük, mit Isten, hogyan szánt, miért szánt. És akkor Pál egyszer csak elkezd beszélni, elkezd írni a szeretetről. És sok felvetés van ebben, hogy vajon ez a 13. fejezet ez ideillik, ezt ideírta Pál, vagy ezt csak később írta, aztán valaki ide tette. De én biztos vagyok benne, hogy ennek itt kell lennie, és hogy Pál írta, és így írta meg ezt a levelet. Mert ahogy megismerkedtünk ezzel a gyülekezettel, ugye most már azért hónapok óta tanulmányozunk ezt a levelet, és most már néhány hét is befejezzük. És megismertük, tudjuk, hogy milyenek is ők, mivel harcolnak, mik voltak a problémáik, a harcaik. És ezért azt kell mondanunk, hogy azt kell látnunk, hogy így megismertük tényleg már ezt az egész levelet majdnem, hogy szükséges volt Pálnak erről írnia. Szükséges volt, hogy ezt hallják ezek az emberek. És úgy is vezeti itt be Pál a 12. fejezet végén, hogy is megmutatom nektek a legkiválóbb utat. És ugye elkezd írni nekik a szeretetről. Tudjuk, hogy ebben a gyülekezetben ott voltak a lenézések, a kiközösítések, az ítélkezések a hívők között. És elfeledkeztek a szeretetről. És nem jártak szeretetben ezek az emberek. Pedig tudjuk, hogy ez lenne a mi ismertető jelünk, hogy szeretjük egymást. Jézus ezt mondta a tanítványaiknak, hogy erről fog benneteket megismerni a világ, hogy szeretitek egymást. És ebben a gyülekezetben ez az ismertető jel, amiről fel kellene, hogy ismerjék őket, hogy ők kiknek a tanítványai, ez nem volt, ez hiányzott. És minden más fontosabb lett. Pál elkezd egy olyan szeretetről beszélni, egy olyan szeretetről írni, ami addig egy ismeretlen dolog volt számukra. Tudjuk, beszéltem arról, hogy a görög nyelvben több fajta szó van a szeretetre. De itt egy olyan szót használ Pál, ami az új szövetségben lett ismerté, vagyis akkor találták fel úgymond ezt a szót. És ez az Istennek a szeretete, ez az agapé szeretet. Ez egy olyan szeretet, ami egy adó, vagy egy adakozó szeretet. Egy önzetlen, egy feltétel nélküli szeretet, ami nem vár viszonzást. És Pál erről ír, erről a fajta szeretetről, hogy ez a szeretet milyen. És hogy ez a szeretet mindennél fontosabb még az ajándékoknál is. És ez a szeretet valahogy az ajándékkal, tehát a lelki ajándékokkal, hogy a kéz a kézben jár. Ugye a lélek gyümölcse, ami a szeretet, ugye a lélek ajándékával. És azt láttuk, hogy ez a szeretet nélkül ezek az ajándékok, ezek hiába valóak. Ezek valójában nem érnek semmit, és haszontalannokká válnak. Majd nem megyünk újra bele, de látod a 13. fejezet elején, hogy egyszerűen mindazok, ha teszik, ha élnek is ezekkel az ajándékokkal, ha birtokosai, ha tulajdonosai is, de ha nincs bennük ez a szeretet, akkor az egész nem ér semmit. És ebben a gyülekezetben nagy bizonnyal visszaélések voltak az ajándékokkal kapcsolatban. És kivált két ajándékkal, a profétálással és a nyelveken szólással. Ugye ezekről fogunk beszélni, ezt korábban a 12. fejezetben kihagytuk, akkor ugye nem beszéltem erről. Minden bizonnyal ebben a gyülekezetben felemelték ezeket az ajándékokat valamiféle olyan rangra, Tehát azt jelentette, hogy ha valaki ezt birtokolja, akkor ő elismerte, hogy ő különb a többinél. Járt neki talán valamiféle különleges tisztelet, vagy megbecsülés. És ez teljesen ilyen emberi volt, hogy az emberek erőltették ezt ki. És ugye milyen érdekes, hogy ez eltelik 2000 év, és valójában nem történt semmi, mert az emberek, a hívők ma éppen ugyanúgy harcolnak ezekkel a dolgokkal. És semmi különbség, nem tudom, hol a mobilon, és én sem halkítottam, de is van. Szóval ugyanúgy megharcolunk ezzel, ugyanúgy ott vannak a különbségek, és ugyanúgy nagyon sokszor nem szeretetben járunk el ezekben a dolgokban. Mindenki halkítsa le a mobilját, elfelejtettem mondani. De ilyenkor már tudják, hogy ti ilyenkor gyülekezetben vagytok, nem? Ilyenkor senki nem keres bennetek. Még egy megjegyzés miatt belekezdünk, hogy Pál itt arról kezd el írni, arról beszél, hogy a gyülekezeti összejöveteleken mindezeket hogyan alkalmazzuk, vagy milyen rendben legyenek ezek használva, ezek az ajándékok. Na nézzük akkor az első verset, itt a 14. fejezetben. Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy profitáljatok. És nagyon tetszik Pál, és itt is, ebben a fejezetben is újra és újra visszatér bizonyos dolgokhoz. Újra és újra magyarázza, és több oldalról próbálja megközelíteni ezeket a témákat. Hogy megértsék, meglássák, felismerjék ennek a témának a fontosságát. És újra, már befejezi a szeretetről való beszédét, az írását, és az világirodalom egyik gyöngyszeme az, amit itt Pál leír, hogy ezt nagyon sok helyen idézik, ezt a részt a Bibliából. Tényleg egy nagyon-nagyon különleges minden tekintetben, nagyon mély, nagyon-nagyon ilyen irodalmi, nagyon szép ez egész. És még mindig van, amit Pál mond, hogy ugye, maradjanak meg a szeretetben, törekedjenek arra, hogy ott legyen ez a szeretet az életükben. És ahhoz, hogy még jobban megértsük ezt, hogy Pál mennyire hangsúlyozza ezt, nagyon érdekes ennek a szónak itt a jelentése. Ezt a szót akkor használták, amikor valakit szenvedélyesen üldözött. Mondjuk, amikor én még összeházasodtunk volna a Krisztivel, akkor szenvedélyesen üldöztem az én szerelmemmel, az én feleségemet, és akkor még nem volt a feleségem. De te is talán voltál így fiú, amikor ott egy lány is, hát szenvedélyesen üldözöd a szerelmeddel, és néha tényleg lehet, hogy akár már ilyen zavaró, hogy jaj, már megint itt van ez a fiú, már megint ő jelentkezik be a Facebookon. Tehát egy ilyen szenvedélyes szeretet, vagy egy ilyen szenvedélyes üldözés legyen a mi hozzáállásunk ebben a szeretetben. És ugye ez egy ilyen pozitív értelemben kell gondolni. Ezt a szót használták negatív értelemben, amikor valakit, például az egyházat ugye üldözték Pál idejében. Maga Pál is egy ilyen ember volt, ugye még Saulként, ahogy vértől lihegve, vagy üldözéstől lihegve, pontosan így írja, ott az abcselben ment, és próbált ugye elfogni a keresztényeket. De ilyen voltak az akkori vezetők, ezt próbálták. És azt mondja itt Pál, hogy ez a szenvedélyességünk, vagy ez a hozzáállásunk legyen meg a szeretetben. Nem tudom, hogy mivel vagy te ilyen szenvedélyes, hogy mi az, amit te ennyire szeretsz. Ez lehet tényleg egy másik ember, a férjed, a feleséged, a barátnőd, vagy a gyermekeid, vagy nem tudom. Vagy éppen csak rajongsz valamiért, egy sportért, vagy a számítógépedért, ami nem biztos, hogy annyira jó, fiúk, lányok, de megérteni talán azt, hogy Pál mit is ír, vagy hogyan is, mit akar itt elmagyarázni, jól megérteni, jól meg tudjuk ezért érteni. Mert talán mindnyájan voltunk így, ilyen, így valaki felé, vagy valami felé. De maga a szeretet felé, hogy ez meglegyen az életünkben, hogy ezt alkalmazzuk, hogy ez megtörténjen, hogy ez valóságos legyen, ez mennyire fontos. És belegondolva azt, hogy ebben a korintusi gyülekezetben ez minden bizonyan nem volt meg. Ők rajongtak a lelki ajándékokért, ezt majd látjuk később a 12. versben, ami jó volt, ami rendjén volt. De legyenek ugyanígy, legyen ez a buzgóság bennük, legyen ez a törekvésük a szeretet felé. Hogy a másik, és ugye ennek a 14. fejezetnek ez is a kulcsa, hogy a másik emberrel mi van. Hogy egy kicsit kilépni magunkból, túllépni magunkon, és azt nézni, hogy a másikkal mi történik, hogy ez a másiknak ez áldás lesz-e. Ez a másik ember életét nézni, hogy ő neki mi a jó. És így lenni szeretetben. Tehát törekedjetek, vagy így szenvedélyesen üldözzétek a szeretetet, hogy ez valósuljon, ez megtörténjen az életünkben, ez látható legyen az életetekben. Buzgón kérjétek a lelki ajándékokat. Ez egy jó dolog kérni ezeket az ajándékokat. Ahogy itt előbb is mondtam, valahogy ebben a gyülekezetben, ami nem baj, ők nagyon, nagyon szerették, nagyon, nagyon rajongtak ezekért az ajándékokért. Ami valószínűleg már átcsapott egy rossz oldalra, tehát valami olyan gellert kapott ez az egész, hogy elkezdtek olyat gondolni, hinni erről, hogyha ezt ennek a tulajdonosai, ami már nem volt igaz, ami nem volt már valóságos. Tehát ugye ez nem jelenti azt, és itt úgy tetszik, hogy Pál többször is majd írja ezt. Tehát, hogy sok emberben ez miatt, hogy ilyen visszásságok vannak a lelki ajándékokkal kapcsolatban, ezért ugye inkább átesnek egy másik oldalra, és azt mondják, hogy hát akkor felejtsük el ezeket az ajándékokat. És itt Pál nem erről beszél. Ő nem akarja kioltani ezt, vagy nem azt akarja mondani ezzel, hogy ne tegyék, hanem azt akarják mondani, hogy tegyék, kérjék, csinálják, csak a helyes módon, a helyes rendszerben. És érdekes, hogy legyenek szenvedélyesek a szeretetben, a szeretet felé, ugye üldözzék ezt a szeretetet, de ugyanakkor legyenek buzgók abban is, hogy akarják az ajándékokat. Tehát látod, ne félj ezektől az ajándékoktól, hogy Isten meg akarja áldani az ő népét ezen keresztül. Azért, mert valaki rosszul használja. Azért, mert volt vele egy rossz tapasztalatod, azért nem kell elfordulni. Sajnos ez sok másra is igaz, nem? Volt sok rossz tapasztalatod, amikor elmentél vásárolni mondjuk. És ezért még nem mondod azt, hogy soha többé nem vásárolok, igaz? Sok rossz tapasztalatod volt, amikor mondjuk az utcán közlekedtél biciklivel, gyalogosan vagy autóval, de soha nem mondod azt, legalábbis remélem, hogy soha többé nem megyek ki az utcára. És én nagyon sok rossz tapasztalatunk lehet akár ezekkel a dolgokkal is. De nem kell, hogy elforduljunk ezektől. Isten leírta nekünk ennek a használt utasítását, hogy hogyan használjuk. Tedd úgy, alkalmazd úgy. És itt ebben a gyülekezetben ezt így fogjuk alkalmazni. Ezt így fogjuk tenni. És akinek ez nem tetszik, az nem fogja ezt tenni, ezt én nem fogom engedni. Mert látunk benne egy szabályt, és én nem akarok ilyen szélsőségekbe esni. Nem akarom ezt tiltani, és nem akarok átesni egy másik oldalra, amikor őrülté válunk. Mert majd itt is látjuk a 23. verstől, hogy nem akarom, hogyha beléde valaki, akkor azt higgye, hogy itt mi őrjöngünk. Hanem hogy a rendjén, a módja szerint történjen. És ezt látjuk majd itt is, Pál többször rátér erre, hogy megvan ennek a helyes útja. Megvan ez a középút, amit ebben tennünk kell. Tehát kérjétek, és én bátorítanak, hogy kérd ezeket az ajándékokat. Nézd meg, hogy miket ír Pál a 12. fejezetben, hogy ír róla, hallgass meg akár a bibliaórát, majd beszélünk még itt egy picit a nyelveken szólásról, profétálásról. De kérd, mert ezek számodra hasznosak, és hasznosak mások számára is. Hogy ez Isten ajándékulatta, áldásulatta, és majd fogok beszélni egy picit még arról, hogy ő egy milyen atya. Hogy nem kell megijednünk ettől, hanem ő egy jó atya, aki amikor mi kérünk tőle valamit, akkor ő nem valami átkot fog ezen keresztül hozni az életünkre. Tehát kérd, és ne arra hagyatkozz, hogy milyen tapasztalataid voltak, vagy mit hallottál, hanem az igére, hogy az ige mit mond. És az ige azt mondja, hogy kérjétek, hogy járjatok benne, hogy használjátok. Jaj, de ott azt hallottam. És? Hogyha arra hagyatkoznánk, hogy milyen gyülekezetek vannak, meg nem tudom, akkor, hogy milyen keresztények, vagy milyen vezetők, akkor soha nem mennénk gyülekezetbe. Akkor én se járnék, mert annyi rosszat hallunk, nem? De az ige mit mond? Jaj, akkor Isten is ilyen. De Isten nem ilyen. Azért, mert egy pásztor olyan, vagy egy keresztény olyan, amilyen, akkor Isten még Isten. Ő szerető, és egy jó atya, aki elküldte a fiát. Ne abból vonjunk a következtetés. Mit mond az ige? Hát, hogy kérjük, hogy használjuk. Akkor legyünk ebben ilyen buzgók, ilyen odaadóak, és akarjuk ezt, hogy olyan könnyedén eldobjuk ezeket a lehetőséget magunktól. Olyan könnyedén visszahátlunk, hogy jó, akkor nem. És én hiszem, hogy Isten ezeket azért adta, hogy megáldjon. Hogy egy csatornája annak, hogy ő munkálkodjon bennünk. Hogy szóljon, hogy megelégítse az életünket. És itt az első vers végén ugye azt mondja, hogy kérjétek a lelkiendőkulat, de leginkább azt, hogy profétáljatok. És a profétálásról rögtön mindenkinek, nem tudom, Ézsaiás, meg Jeremiás jut az eszébe, hogy ott áll, és leborul az Isten előtt, meg János, aki ott van, és megírja a Jelenések könyvét, és ilyen furcsa dolgokat lát, és ilyen nagyszakálú ember, és valami nagyon fura helyeken jár, és fura dolgokat lát, meg transzbe esik, vagy nem tudom, és profétál. És megmondja a jövőt, és tedd a kezedet a tévére, igaz? Valamilyen fura dolgok jutnak az eszünkbe. De nem pusztán ez a profétálás. Sőt, ma már ilyen proféták nincsenek is, akik azt mondják, hogy jaj, és akkor ugye ez is ez fog megtörténni, és mint Ézsaiás vagy János. Isten mindent kinyilatkoztatott, tehát már nincs szükségünk több kinyilatkoztatásra, viszont olyan proféták vannak, akik akár elmondhatják azt, hogy meg fog gyógyulni. Ez fog megtörténni. Nem tudom. Tehát, hogy Isten szól, de aztán van egy olyan része is a profétálásnak, amikor egy ember egy adott helyzetre, egy adott embernek hoz egy isteni üzenetet. Ez is egy profétálás. Amikor ott vagy valakivel beszélget, vagy ott vagytok egy társaságban, valakit beszélgettek, vigasztaltok, vagy evangelizáltok neki, vagy bármi, és egyszerűen Isten rajtad keresztül üzen annak az embernek. Valami nagyon különlegeset, és ami pont úgy betalál. Ez is egy profétálás. Tehát egy Istentől jövő ige. egy Istentől jövő üzenet, amit Isten ad arra a helyzetre, arra annak az embernek. Egy Istentől jövő ige. Tehát egy olyan ember, aki közvetíti Istennek az üzenetét. És nagyon fontosnak tartja ezt, hogy ez megtörténjen egy gyülekezetben. Megtörténjen a keresztények között. Hogy Isten üzenete, a bátorítása az ott legyen. És mennyire fontos ez, hogy igaz, hogy halljuk Istennek az üzenetét. Hogy amikor eljössz egy bibliórára, hogy halld. Vagy amikor beszélgetsz valakivel, és szükséged van, hogy halld Istennek az üzenetét, egy bátorítását. Vagy csak az, hogy valaki jó helyre rakjon. Mint egy jó barát, nem? És elmondod neki, hogy figyelj, ez van, és elmondja neked azt, hogy figyelj, ez nem jó, ezt ne tedd. Mennyire fontos ezt hallani, nem? Amikor az én feleségemnek elmondom, hogy mi van, és akkor azt mondja, hogy figyelj, ez itt nem jó. Ó, igen, és ez egy Istentől jövő dolog. Ugye ez jó. Fontos, hogy ez ott legyen az életünkben, ezt halljuk az életünkben. És hogy itt majd kicsit látjuk összehasonlítani a nyelveken szólást és a profétálást. Hogy a profétálás, azt látjuk, hogy ez egy Istentől jövő üzenet. Hogy Isten szól az emberhez. Isten szól hozzád egy másik emberen keresztül. És ez ennél fontosabb nincsen, hogy halljak Istentől, hogy Uram, mondd, mit tegyek. Hogy Uram, mit kell tennem. Mennyire fontos ez, hogy néha Isten úgy fejbe kólincs, hogy hoppá, ezt Isten nekem mondta. Hoppá, ezt Istenvel valamit akar az én életemben. Milyen jó. És Isten ezt akarja, hogy ez történjen, hogy ezt tegyük. És persze ebben semmilyen felelőtlenül. Jó, és azt mondja az Úr. És akkor mondunk valami őrültséget. Tehát ezt is meg kell tanulnunk, hogy tényleg ez az Úrtól van. Tényleg erre a lélek indít, hogy ezt mondjam. Mi van Istentől? Mi az, amit az Úr akar? És azért ugye ezzel is lehetnek visszaélések. Hogy én mondok valamit. Ó, ne aggódj, nem kell dolgozni, Isten gondoskodni fog. A tetjét, éhes vagyok, nincs pénzem. Hát mi nem mentél dolgozni? Tehát ezt is kell végig gondolnunk, hogy ez tényleg az Úrtól van. Tényleg az Úrtól jön ez. Hogy ne történjenek visszaélések ezzel. Mert ugye ez jól hangzik, hogy az Úr azt mondja neked, milyen lelki. Micsoda ember, hallja Isten szavát. De tényleg Istentől van ez? Vagy csak így jól hangzik ez, hogy én mondok valami proféciát, vagy profétálást, vagy Istennek az üzenetét. És ezért valami különleges megbecsülésbe lesz részem. Olvassuk a második verset. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem az Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a lélek által szól titkokat. Tehát itt olvashatjuk, hogy mi is a nyelveken szólás lényege. Nem embereknek szól, hanem Istennek. És még van egy csavar a dologban, hogy nem is érti meg őt senki, mert a lélek által szól titkokat. Maga a nyelveken szólás, az egy olyan beszéd, egy olyan nyelv, amit te magad sem érted, de mondod Istennek. És ugye ezt nem érti senki más a gyülekezetben, és ez egyfajta a léleknek, a te lelkednek, vagy a szellemednek, kinek hogy tetszik, hogy mondja, annak a belső embernek a fohásza, vagy az imája Isten felé. Egy olyat, amit csak a lelked ért, az agyad, az értelmed, az nem érti. És ugye ez történik, ezeken a nyelveken szól, amikor valaki nyelveken szól. Ez egy olyan dolog, amikor már a szavaiddal, az értelmeden nem tudod magad kifejezni, de ott van ez a belső embernek ez a kiáltása, ez a fohásza, vagy dicsérete Istennek. És hát itt látjuk is, és majd látjuk később is, hogy elolvasod ezt az egész fejezetet, hogy a nyelveken szólás, ugye az nem lehet Istennek az üzenete. Mert az az ember, úgymond az ember üzenete az Istennek, tehát az ember beszéde az Isten felé. Tehát az az iránya az embertől jön, és az Istenhez megy. Tehát nem ember, nem Istentől jön az emberekhez. Amikor, ha történik egy ilyen, hogy hallasz valakit nyelveken szólni, és meg is magyarázzák, és az áll benne, hogy az Isten azt mondja, hogy ez nem igaz. Mert ez nem erről szól. A Biblia nem ezt mondja. Hanem abban azt kell látnunk, amit az Akcsál 2-ben is látunk, amikor ott megtörtént a lélek kiöntetése, hogy Isten nagyságos dolgait mondják azok az emberek, tehát Istenről beszélnek, Isten dicsőséges dolgairól, egyfajta dicséret, hálaadás, egy ima Isten felé, de nem egy üzenet, tehát nem egy profécia Istentől az embereknek. Tehát így gondolj a nyelveken szólásra. És itt mondja is Pál, hogy ez nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Istennek mondod el, ahogy az imádat is Istennek mondod el. Ez is, ez Istennek szól. És hogyha neked megvan ez az ajándékod, és itt tudom, hogy sokan sokféle helyről vagyunk, és lehet, hogy megvan benned ez a kétel, és majd mindjárt beszélek erről is. Én magam, nekem megvan ez az ajándék, és az én tapasztalatom ezzel az, hogy mindig egy megmagyarázhatatlan, mindig egy olyan élmény, egy olyan megtapasztalás, amit tényleg ugye értelemben nem tudsz felfogni, de tudom, hogy a belsőnek jó. Tehát amikor valami olyasmi történik valamikor, hogy igazán ki tudta dönteni a szívedet az Úrnak. Amikor úgy legbelülről kijött úgy minden. És valami ehhez hasonló, misztikus egy kicsit. De ez történik, amikor ez az én tapasztalatom, amikor valaki nyelveken szól. Én nem azt mondom, hogy ez mindenkinek megvan, mert meg kell, hogy legyen. De kérd. Szerintem egy nagyon jó dolog. És ahogy láttuk a múlt órán is, hogy nem mindenki szól nyelveken, és stb. Hogy Pál föltesz ilyen költői kérdéseket. Vannak olyan bibliatanítók, akik azt mondják, hogy szerint ők úgy gondolják, hogy ezt Isten minden embernek akarja adni. Én ebben nem akarok állást foglalni. Látjuk ezt is az igében, látjuk azt is, hogy igen, akár Isten mindenkinek adhatja, de azt is, hogy nem. Senkire nem akarok egy ilyen kárhoztatást, hogy terhetem, hogy neked miért nincs. Én inkább bátorítanak, hogy kérd. Hogy ez is egy olyan része az életünknek, az Istennel való járásunknak, mivel Isten meg akar ajándékozni, meg akar áldani, hogy így is közelebb kerüljünk Istenhez, hogy így is megelégedjünk, hogy így is adja azt a minden értelmet meghaladó békességet. Voltál már úgy, amikor olyan helyzetben voltál, hogy most kiúlik az összes hajam, és teljesen leterhelve, de mégis Isten abban a helyzetben is békességet adott. Nem tudtad honnan jön, nem tudtad megmagyarázni, csak ott volt az a minden értelmet meghaladó békesség. És ez is egy valami hasonló, hogy Istenhez így szólunk, és ott belül lett a belső emberünkben, ami újjászületett, amit megint nem értünk, hogy történik, és hogy van, de az ige ezt mondja, hogy újonnan születünk, hogy lélektől. És az ami részem, ami halott volt, azt Isten feltámasztotta. És az a részem kiállt az Istenhez, és beszél. És ugye az, ami örökké élni fog, és ott lesz az Istennel. És ő valahogy kommunikál az Istennel. Ez az, amikor valaki nyelveken szól. De ezt Isten legfőképpen azt gondolom, hogy közted és közte van. Ha ez történik a gyülekezetben, akkor arra kell egy magyarázó. Kell egy fordító, amiről Pál ír is. De menjünk tovább és nézzük a harmadik és a negyedik verset. Aki pedig profétál emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. A aki nyelveken szól, önmagát építi, aki pedig prófétán a gyülekezetet építi. Látod itt az összehasonlítatást. Ugye a prófétálás az emberekhez szól. Istentől jön egy üzenet, ami épít, bátorít és vigasztal. És mennyire nagy szükségünk van ezekre a dolgokra. Nem azért jössz gyülekezetbe, hogy szeretnél épülni, áldottnak lenni, növekedni, felbátorodni, főleg akkor, amikor tényleg magad alatt vagy és nehéz időszakon mész keresztül. Szeretnél valamit kapni, valamit feltöltődni, megerősödni. Ez kellene, hogy ez történjen. És akár egy órában, akár csak amikor itt maradunk közösségben, ugye általában ilyenkor pénteken, mindig itt maradunk este 9-ig, 4-10-ig, addig, amíg már bezár a Lidl is, már olyan sokáig itt maradunk. És ez tök jó, és jó bátorítás ez, hogy beszélgetünk, megismerjük egymást, de biztos vagyok benne, hogy elhangzik akár egy-két ima, egy-két bátorítás. Lehet, hogy a tudtunkon kívül is bátorítjuk egymást, és vigasztaljuk egymást. Hogy egyszerűen csak jó itt lenni, barátokra találni, olyan emberek, akik megértenek, egész héten a munkahelyen voltál, senki nem értett meg, mindenki ilyen furcsán néz, mert ó, itt van az őrült keresztény, ez a nem tudom, a vallásos fanatikus, aki csak Istenről beszél, vagy nem tudom, és végre itt vannak emberek, akik megértenek, és milyen jó itt lenni velük. De valószínűleg ebben a gyülekezetben, itt a Korintusban, de nem ezt tapasztalták az emberek, vagy Pál nem ezt hallotta. Itt mindenki valahogy magával foglalkozott. És ugye előtérbe került ez a nyelveken szólás, és elkezdték magukat építeni. Mert mit látunk, mit olvasunk, hogy a nyelveken szólás az téged fog építeni. Azt nem fogja érteni más, abból nem fog senki épülni, csak te magad. És ugye ez történhetett ott, hogy mindenki nyelveken szólt, milyen jó, és ő, aki esetleg meg nem beszélt nyelveken, ő meg csak ott volt, és úgy, de jó volt ez az mai alkalom. De nem kaptak bátorítást, nem volt vigasztalásuk, nem épültek, nem volt semmi, amit akartak, amire vágytak, amire oda mentek. Pedig ugye ez lenne a lényege, hogy kapjunk. Hogy Isten szóljon hozzánk, hogy Isten akár egy imán, akár egy dicsőítősen keresztül, egy éneken keresztül, egy beszélgetésen keresztül, Isten szóljon hozzánk, bátorítson minket. És tudod, nagyon fontos, hogy hogyan jövünk, hogy ezek az emberek nagy bőséggel úgy jöttek, hogy én épüljek, én kapjak. És én nem törődtek a másikkal. És sokszor az emberek ugye abban a hibába esnek, hogy azt akarják, hogy na én kapjak, én épüljek, én növekedhessek. És ugye beülnek a gyülekezetbe, leülnek a karosszékbe, és akkor várják, hogy na, legyezzetek, jöjjönnek azok az arabok, meg szolgáljanak ki, meg gyertek, meg ajnározzatok is. Persze ez valahol ez jó, de hogyha képzeld el, most itt vagyunk, nem tudom, 15-20-an, és mindenki ezt tenné. Mindenki az óra végén csak leülne, hátradőlne, nem, nem, gyertek, kérdezzétek meg, hogy milyen volt a hetem, imádkozzatok értem, bátorítsatok, segítsetek, és akkor mindenki ott vár. Na, ki jön? És mindenki ugye várja, hogy ő épüljön, ő szolgálja, őt szolgálják, őt emeljék fel. És ugye van egy ilyen mondás, sokszor panaszkodnak emberek, nincsenek barátaim. És én ezt jól megtanították velünk, hogy ha azt szeretnéd, hogy legyenek barátaid, akkor legyél barát. Hát akkor menjél te, és barátkozz. És aztán lesznek barátaid. De nagyon sokszor bejönnek az emberek egy közösségbe, vagy járnak egy közösségbe, és nekem velem senki nem barátkozik. Krisztoferrel tök jól szeret haverkodni, mert ő jön, ő barátkozik. Tehát soha nem volt ezzel probléma, igaz? És ez így tök, de hát ez így tök jó. Tehát nem volt benne soha probléma, hogy nem jövök, mert nem barátkozik senki. Ő barát volt. De ez így is, így kéne működnie ennek. És Attól főleg, hogy lehet, hogy valaki esetleg gátlásosabb és visszahúzódóbb, de, ha mi nem lépünk, hogyha mindig csak azt várjuk, akkor hogy ez nem fog működni. Akkor oda jutunk, mint ez a gyülekezet, hogy én. És sokszor tényleg ezek az emberek ilyenek, hogy én, velem mi van én. És ugye ez az, amikor csak be akarunk fogadni mindig, csak be, és soha nem adunk ki. És ez egy rákfenéje, ez tönkre teszi az életünket, amikor csak befogadunk, amikor csak én vagyok, csak én létezek, csak az én számít. És ők is ezt tették, hogy én beszélek nyelveken, én épülök, de soha nem adtak ki semmit. Soha nem jött ki belőlük az, ami bennük volt, amit kaptak Istentől. És emlékszem, hogy évekkel ezelőtt a Balaton nagyon-nagyon kicsi volt, nagyon kevés víz volt, és ugye, nem volt meg az a normális átfolyása, az a tisztulása a Balatonnak. És én nagyon ilyen pocsolya volt az egész tó, és egyszer emlékszem, lementünk egy napra csak, ugye arra mentünk, és megálltunk két barátommal, nagy nyári meleg volt, és hogy na most fürdőzünk egyet. Egész nap autóba ültünk, légkondi nélkül, alig vártuk, hogy végre megálljunk és felfrissüljünk. És hát állandóan a jobb csalódás még nem ért, mint amikor kiszállsz a meleg autóból, amiben 40 fok van, és akkor bemész a Balatonba, ami majdnem 40 fok volt. És mész 100 métereket, és csak az egész olyan nagyon langyos, és olyan nagyon semmi. És ugye azért, mert nem volt az átfolyás benne. És valahogy így elkezdett meghalni a tó, kezdett így beposladni és tönkre menni. Mert egyrészt kevés jött be, és nem is ment ki, hanem csak ott megállt benne. És úgy olyan lett majdnem, mint ugye ez a holtenger Izraelben, hogy elhalt, nincs benne élet, mert soha nem jött ki belőle semmi. És a gyülekezetnek is így kell működnie, hogy adjuk azt, ami bennünk van, hogy engedjük, hogy Isten használja azokat az ajándékokat. És nagyon sok gyülekezet közösség ebben szenved, hogy ezt várja, hogy mikor jönnek én hozzám, mikor fogja valaki megtenni, ki fog engem építeni, mikor fognak velem foglalkozni. De tedd fel azt a kérdést, hogy mi az, amit adhatnák én, mi az, amit tehetnék én. És hidd el, hogy több, mint gondolnád. Hogy több, mint gondolnád, mi az, amit te tehetsz. Vagy Isten mire akar használni. Mert vannak ajándékaid, és ezt láttuk a 12. fejezetben. És használd. Ha pedig úgy érzed, hogy nincsen, akkor meg kérd, ahogy itt láttuk, ahogy Pál bátorítja az embereket. Tehát kérd, és használd ezeket az ajándékaidat. És ne légy így beszűkülve, vagy ne várj másokra, hanem tedd te. Mindig ezt szokták nekünk mondani, és ezt én is jól megtanultam, amikor valaki azt mondja, figyelj, oda kéne valakihez menni. Akkor azt neked mutatta meg az Isten, akkor csinál te. Azért mutatta meg nekem. Miért nekem mondod? Akkor gyerünk, akkor menj oda. Jaj, el kéne mennünk evangelizálni. Ha? Akkor gyerünk, srácok. Itt a szórólap, menjünk. Isten megmutatta neked, akkor ne várj másra. Akkor csináld. Jaj, ott van, el kéne menni felkeresni ezt az embert. Olyan rég volt a gyülekezetben. Peti, nem mennél el? Hát, igaz, én vagyok a pásztor is. Ez én felelősségem is. Isten megmutatta neked? Miért tette a te szívedre? Akkor gyerünk, vedd a telefont, hívd fel, hajrá! Isten használni akar. Lehet, hogy éppen megvan neked a bátorítás ajándéka, a vigasztalás ajándéka, az evangélizálás. Gyerünk, akkor tedd, akkor ne várj másra, hanem hogy használd. Lépj ebben. A 4. versben azt olvastuk, hogy aki nyelveken szól, ő magát építi, aki pedig prófétán a gyülekezetet építi. Itt látjuk, hogy Pál nem akarja elnyomni sem egyiket, sem a másikat. Azzal is megvádolták Pál, hogy Pál a nyelveken szólás ellen beszél. De nem erről van szó, hanem egyszerűen csak az, hogy a profétálás hasznosabb, mert ugye épít, és ez körülforog Pál. hogy az épít másokat, az felemel másokat, az áldás másoknak. A nyelveken szólás csak neked. Tehát valahogy ez ott úgy kell működnie, hogy egymás mellett, hogy tenni ezt is, azt is. És nem kell megijedni, nem kell elnyomni, nem kell felemelni egyiket, másikat, hanem tenni ezt úgy, ahogy az igében látjuk. És látjuk itt az 5. versben is, hogy ugye ne túlozzunk el dolgokat. Szeretném ugyan, ha mindnyáján szólnátok nyelveken, de még inkább, ha profétálnátok, mert nagyobb az, aki profétál, mint az, aki nyelveken szól. Kivéve, ha meg is magyarázza, hogy a gyülekezet is épüljön belőle. Olyan, mint a Pál egyik szavával a másikat ütné, mert azt mondja, hogy szeretném ugyan, ha mindnyáján szólnátok nyelveken. Oké, na de jó, akkor kezdünk belelkesedni, de azt mondja, de még inkább, ha profétáltak, most mi van Pál, most akkor nyelveken szóljak, akkor most profétáljak, akkor most mi a lényeg, mely a fontosabb, melyik ez? És akkor, mert nagyobb az, aki profétál, na igen, akkor kezdünk a profétálás felé hajlani, és akkor utána megint azt mondja, mint aki nyelveken szól, kivéve, ha megmagyarázzák. Na most akkor mi van? Vagy akkor... De annyira jó ez, látod, hogy így nem kell ide menni, vagy oda túlesni, vagy túlreagálni, vagy felemelni, hanem ez működik, és lehet Isten éppen azt akar, hogy most profétálás legyen, most azt akar, hogy nyelveken szólás legyen, hogy meg van magyarázva, akkor ez nagyon jó, akkor áldás, akkor ez hasznos. Látod, de az ember mit tesz? Fogja ezeket a dolgokat, és elindul az egyik irányba, vagy az egyik szélsőségbe. És elkezdi túlozni, vagy túlhangsúlyozni az egyik részét, és a másikat pedig elnyomni. És ugye, miért nem lehet ezt egyensúlyban tartani? Hogy ott van mind a kettő. Elfogadom mind a kettőt. Tenni mind a kettőt úgy, amikor a lélek akarja, ahogy a lélek indít bennünket. És a sok keresztény ma is, és akkor is mit látunk, hogy így hánykódik ide-oda ilyen szélsőségekbe. Ugye Pál azt mondja világosan, hogy szeretném, ha mindenki beszélne nyelveken. Pont. Pál azt mondja, hogy szeretném. Sőt, mondja azt is, hogy kérjétek. Legyetek buzgók ebben. Igen, a profétás jobb. De nem azt mondta, hogy ne tegyük, soha ne kérjük. De mit tesz a sok keresztény? Átesik egy másik szélsőségbe. Nyelveken szólás soha. Az az ördögtől van. És csapongunk ide-oda, és egyszerűen nem járunk abban az egyenes úton, amit az Isten mondott nekünk. És nagyon sokan, ugye nagyon sokszor lehet azt hallani, hogy félnek az emberek a nyelveken szólástól, vagy ezektől a lelkajándékoktól. Mert azzal azt mondják, hogy ami olyat tesznek, hogy amikor valaki például nyelveken szól, ezt nagyon sokszor mondják, ezt több helyről hallottam már az ellenzők oldaláról, hogy kinyitsz egy ajtót a gonosz felé. És én a falra mászok ettől, hogy ennél nagyobb butaságot nem lehet mondani. És bocsánat, aki valahogy ezt így gondolja, de én ezt hogy ez egy olyan buta ér, hogy egy hívő majd elkezd a sátánhoz imádkozni, amikor nyelveken szól. Vagy valami démoni dolgnak megnyitni magát. Akkor ez az ember nem ismeri az igét. Isten egy lelkajándékot adott nekünk. Kérjük a lelkajándékokat, azt mondja az ige. És azt mondja a Jézus is, hogy az atya adja az ő lelkét. És amikor ti, mint gonosz atyák, tudtok a gyermekeiteknek, gonosz létetekre jó ajándékokat adni, akkor mennyivel inkább tud a mennyei atya? Én, mint apuka, tudok jó ajándékokat venni, most el fogok utazni, és majd hozok a lányaimnak ajándékot, nem tudom mit, majd valamit biztos, hogy hozok, de jót fogok nekik hozni. Nem skorpiót, meg kígyót, hanem csokit, cukrot, vagy valami hasznosat. Hát igen, azok nem annyira hasznosak. Mint egy tollat, egy radírt, mi? És látod, hogy ez mennyire nem Istentől jövő gondolat, hogy ott egy Istennek egy gyermeke, aki kívánkozik ezekre a lelkajándékokra, és Isten azt mondja, hogy na, akkor majd adok neked ilyen démoni dolgokat, hogy a démonokhoz fogsz beszélni. Ez nem Isten, ez nem az Atya. Azt mondja, hogy ha kéritek a Szent Lelket, az akkor én adni fogom. És meg gondolod, hogy Isten egy ilyen Atya, aki vagy ide vezeti, vagy erre vezeti a gyermekeit. Az övéit, akiért a fiát adta. A legdrágábbat, az egyetlen egyét. Hogy ez nem áll meg az ige fényében. Ez nem áll meg az igében, hogyha ezt megvizsgálod. Hogy Isten ezt tenné, vagy erre vinne minket. És ez egy ilyen olyan kifogás, amit én valahol megértek ezekben az emberekben, mert félnek, mert nagyon sok rossz tapasztalat van ebben, hogy tényleg elmész gyülekezetekben, és őrjönnek. És persze, hogy menekül az ember, és azt mondja, hogy én ettől a legmesszebbre el akarok menni. De azért, mert az rossz, mert ott rosszul csinálják, az nem azt jelenti, hogy ne tegyük. Ugye, ez olyan sok mindenre igaz, ahogy már mondtam. Azért, mert a zenét használják a sátánisták, akkor ne zenéljük. Vagy az internetet. Milyen sok gonosz dolgot és ocsmány dolog fent van, de ne legyen internet oldalunk. Vagy ne legyenek fönt a Facebookon, vagy az interneten a Biblia óráim. De nem így van. Ezt használhatjuk jól. Isten adott ajándékot, akkor ott azt rosszul használják, csapongolnak benne, és elmennek szélsőségekbe. Igen, mi ne úgy tegyük. Tegyük a helyén. És nem kell félni tőle, hanem egyszerűen csak úgy tenni, ahogy az ige mondja. Akkor is úgy, ahogy az ige mondja. Tehát kiérd ezeket az ajándékokat, és ne félj tőle. Tehát szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken. Pálnak ez volt a kívánsága, vagy ezt mondta ennek a gyülekezetnek. És egyszerűen csak nem kell ettől félni. Ne ezekre a mit hallottál, mit tapasztaltál, ne erre hagyatkozz, hanem nézz arra, amit az ige mond. És tudod, ahogy mondtam már, ez egy olyan dolog a nyelveken szólás, ami megmagyarázhatatlan. Ami ellen az értelmed lázadni fog. Jaj, most mit mondtam? Hát én ezt nem értem. Igen, ez erről szól. Nem fogod érteni. És az értelmünk az minden ellen lázad, amit nem ért. Az lázad Isten ellen is. Igaz? Tehát Isten azt mondta, hogy lépjek ki hitbe. De hát nem látok. De az Isten azt mondta. De az egyen meg azt mondja, hogy ne tedd, mert ott nincs semmi. De az ige meg azt mondja, Isten azt mondja, hogy lépjek ki hitbe. Ugye az értelmem ez ellen is lázad. Az értelmem lázad, hogy Isten teremtette a Földet. Az értelmem lázad a Szent Háromság ellen. Az értelmem lázad, hogy Jézus hogy született szűztől, és minden ellen lázad, ami Istennel kapcsolatos. Nagyon sok minden ellen. És ez ellen is ugyanúgy lázadni fog. Hogy ezt nem értem, hogy hát bolond vagy, megbolondultál, össze-vissza beszélsz, menned kell valahová, orvoshoz. Igen, ez ellen lázadni fog az értelmed. De csak higgy. Kérdezd, és nyisd ki a szádat. És én hallottam tanítókat, akik erre bátorítottak, hogy így kérd, és várj Istenre. És amikor úgy érzed, hogy jönnek ki a szádon azok a hangok, azok a szavak, akkor mondd ki. És ne félj. És ugye ez a lelkednek, a belsődnek egy imája Isten felé. És és áldás lesz. És hidd el, hogy nem kell ettől megijedni. Ne légy kárhoztatva, ha nincs meg, vagy ha nem sikerül, vagy nem tudom. Csak kérd. És kíváncsi vagyok, hogy Isten mit fog ezen keresztül munkálni. Nézzük a 6-os verset. Ha pedig testvéreim, elmegyek hozzátok, és nyelveken szólok, mit használok nektek, ha nem szólok hozzátok egyúttal kinyilatkozatásban, vagy ismeretben, prófétálásban, vagy tanításban? Tehát Pál újra, mi is a hasznosabb, ítéljük meg, hogy mi által épülünk legjobban. Jöjjön Pál, és nyelveken szóljon, amit nem fognak érteni, mert nem fogják érteni, nem fogják megérteni, hogy mi ennek a haszna, hogyha végig Pál így beszélne. Vagy pedig jön és beszél értelmesen úgy, hogy profétál, hogy épít, vagy bátorít embereket. És ugye minek, mi a fontosabb? Az, hogy halljuk Istennek az üzenetét. Az sokkal fontosabb, hogy Isten szóljon hozzánk. Hogy meghalljuk. Nem jó hallani Isten szavát. Nem jó, amikor Isten szól hozzád. Hogy eljössz csak egy bibliórára, vagy kinyitod a bibliádat, vagy olvasod egy könyvet, vagy valaki felhív, és ad egy igeverset. És mennyire jó az, amikor Isten így betalál. Köszönöm, ez olyan volt, mint a sivatagban egy pohár víz. Hogy Istenem, szóltál hozzám, és most szárnyalok, és megyek, tovább tudok menni. És tudod, erről kéne, hogy tényleg szóljon a gyülekezet, hogy a közösség, hogy épüljünk, hogy építjük egymást. És nagyon sajnálom azt, amikor egy alkalom, hogy oda jut, oda, egy gyülekezet oda sodródik, hogy egy ilyen hatásvadászokká válnak, hogy mi nyelveken szóltunk. És ugye miről is szól ez? Ezek az érzelmekről szólnak. Mert ez sokszor, ugye, ott belül valami történik, és nem tudod megmagyarázni, nincs magyarázat, de egy jó érzéssel tölt el, egy megmagyarázhatatlan békességgel, örömmel, és ugye ez történik a gyülekezetben, és mi történik? Hogy csak ez van, csak ezek a megtapasztalások, csak ezek az élmények. Hogy érezted magad a gyülekezetben? Borzogtam. Mindenki nyelveken szólt. És még voltak ilyen is dőlt. És lévabőrös lettem, tényleg. És tudod, én nem ilyen lévabőrös embereket akarok látni a gyülekezetben. Hogy azt mondják az emberek, hogy hát én borzogtam, amikor itt volt, és dicsőítettünk, és közben meg fölálltak, és nyelveken szóltak, meg ez történt, meg az történt. Én nem azt mondom, hogy ez rossz, hogyha valaki borzong, vagy valakit, nem tudom, hirázzétek meg, Isten, ez tényleg megborzongtam ezen, mert van ilyen, meg történhet. De tudod, amikor erre mennek rá a gyülekezetek, amikor elkezdik ezt a hatást keresni, hogy na, hogy érezted magad? És akkor olyan megborzom, mint egy nem tudom, járt egy jó színházi előadást, és azt a színész akkorát alakított, tudod, hogy Oscar díj. Én nem akarom, hogy így menj el. Szeretném, hogyha nagyon jól érezted magadat. Szeretném, hogyha Isten szólna hozzád, hogy úgy menj el, azt mondja, hogy Isten üzent nekem. Hogy egy ilyen szívvel jönni, hogy ezt keresni. Hogy tudod, ez nem egy színház, nem egy klub, egy diszkó, ahol olyan jó volt a pulis, jó volt a zene, és a Csabi is jól nyomta, és ez a dansz, olyan jó volt, tudod. Tehát ez valami rosszat keresel. Amit mond Pál, hogy sokkal fontosabb, hogy Isten igéjét, hogy értelmesen halljam, halljad, és hogy elmondjam, hogy abból épülj, hogy gyarapodj, hogy növekedj. Tudod, abból nem lesz növekedésed, ha borzongsz. Abból nem lesz növekedésed, ha libabőrös a hátad. Ott maradsz. Hogy van a növekedés, ha esszük az igét? ha halljuk Istennek a szavát újra, nap mint nap. És amikor keresik ezek az emberek, akkor, és tudod, az a baj, hogy keresik, és mindig újat keresnek. És ezek a ultra, hiper, szuper, karizmatikus egyházak, ezek mindig néznek, mindig valami újat hoznak. Mert egy idő után kevés lesz a nyelveken szólás. Egy idő után kevés lesz, hogy eldölünk. Egy idő után kevés lesz az, hogy futkározunk körbe. Mindig új kell. És ezért újabb és újabb dolgokat találnak ki, hogy ez történik a lélektől. De ez nem a lélektől van, mert nincs benne a Bibliában. Már az fura dolog, amikor nagyon keresni kell valamit, hogy na, és akkor ott azzal, az a szó, ott valószínűleg azt értette, hogy aj, ne vicceljünk már. Itt van a Bibliában, hogy hogy kell ezt használnunk. Ragaszkodjunk ahhoz. Tehát keresd Isten üzenetét. Jöjj egy ilyen szívvel. Akar azt adni. És ne ilyen élményeket vagy borzongást keres. Csak saját magadat fogod ezzel becsapni. És ugye erre van szükségünk. Inkább menjünk úgy innen úgy el, hogy fú, Isten ma úgy szólt hozzám, ma úgy elporolta Isten a hátsóban, hogy azta. De az a hasznos. De attól fogsz épülni. Arra van szükséged. Nem arra, hogy egy színházat lássunk. És tudod, ettől leszel egészséges. Ettől leszünk egészségesek. Ha ez történik bennünk. Nézzük a 7-es, 8-as verset. Az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár lant, ha nem adnak különböző hangokat, hogyan ismerjük fel, amit a fuvola vagy a lant játszanak, a fuvolán vagy a lanton játszanának. Ha pedig trombita bizonytalan hangot ad, ki fog harcra készülni? Ugye egy hangszer is úgy élvezhető a hallgatóságnak, ha egyrészt, ha játszanak rajta, ugye azért, mert a sarokban van az még úgy nem, csak porfogó, és hogyha úgy játszanak rajta, ahogy kell. Ugye a katonát is mi hívja csatába? Egy olyan jel, ami egyértelmű, amit felismer, hogy na, most ide, itt ki kell vonulni, és harcolni kell. Ja. Egy harsonásnak, vagy egy trombitásnak a csatában, ugye a régi időkben, ugye fontos szerepe volt. Ő adta meg a különböző jelekkel azt, hogy milyen hadművelet történik, támadás, visszavonulás, erre, arra menni. És hogyha ez rossz kezekbe került, mondjuk egy ilyen kürt, akkor ugye káosz volt a csatatéren. Épp ugyanígy ezeket az ajándékokat is ezért kell használni, és jól használni. Úgy használni, ahogy az ige megtanít minket erre. Ugye akkor lesz hasznos, akkor lesz áldás mindenki számára. Ugye, hogyha nem, akkor abból csak zaj van, csak káosz van, és ugye egy semmi értelme, és semmi haszna nem lesz belőle. Hogyha nem ismeri fel, ha nem ismerjük fel mondjuk, hogy a dicsőítés vezető, mondjuk a Csabi mit énekel, vagy mit játszik, akkor mi az értelme? Ugye, akkor csak itt most ez mi? Ez most az? Most hogyan? És micsoda? Mit nem tudunk vele mit kezdeni, nem tudunk vele hogyan reagálni rá. Ugyanúgy, hogy ez a katona is csak ott fog állni és várni, hogy akkor most mit tegyünk. Most mit fúj a kürtösünk? Most támadást, vagy visszavonulást? Nem mindegy, hogy mit csinálok, hogy egyedül megtámadom a nagy hadsereget. És ugyanígy, ezekkel az ajándékokkal, ha nem bánunk jól, ha nem úgy tesszük, ahogy ezt kell, ha nem az ige szerint, akkor ebből káosz van. Ez olyan, nagyon tetszett az a példázat, amikor, ha láttatok azt a filmet, hogy Mel Gibson film a Hazafír, a Patriot, amikor a Mel Gibson-t meggyanúsítják azzal a franc, nem az angolok, ugye ez az a polgárháború ott, hogy ő kilőtték a tiszteket. És abban az időben a csatáz úgy működött, hogy a tisztek azok ott sétálhattak úgymond a csatatéren, ugye nem lőtték őket le, hanem szegény közlegényeket, mert a tisztek voltak azok, akik irányították a harcot. És hogyha ők kihullottak, akkor káosz volt a csatatéren. És ugye abban az időben ezek a nagy hadvezérek, meg parancsnokok ilyen hatalmas nagy taktikusok voltak, ugye mint Napóleon is egy ilyen ember volt, aki ilyen őrült, egy zseni volt, hogy ugye hogyan is tudnak győzni. És ugye ők voltak, akik ezt irányították. És ugye könyveket írtak ezekből, és különböző hadműveletekből, stratégiákból, hogy hogyan is tudják legyőzni az ellenséget. És ugye nem volt szabad lelőni a tiszteket. Mert ugye akkor káosz volt. És ugye a filmben van egy ilyen jelenet, amikor azt mondja, hogy hát akkor egyezzünk meg abba, ugye a két parancsnok megbeszélést folytat, vagy ilyen tárgyalást, hogy milyen feltételeket szabnak, és akkor hogy ki mit csinál, és akkor mondták, hogy hát de lelövik a tiszteinket, és hogyha ez történik, akkor ugye káosz van a csatatéren. Ugye mi nekünk ez egy kicsit furcsa, de ugyanígy nekünk is, amikor nem úgy használjuk az ajándékokat, akkor ilyen káosz lesz a gyülekezetben, akkor ilyen rendezetlenség, zűrzavar alakul ki. Hú, elhúztam az időt.